हमने फोटोसिंथेसिस के बारे में कैसे जाना, छठा भाग। 1872 में जैक्स ने एक पौधे को बहुत समय तक अंधेरे में रखा। इतने वक्त में पौधे का सारा पदार्थ ऑक्सीजन के साथ मिल गया। अब पौधा फोटोसिंथेसिस द्वारा भोजन बनाने के लिए तैयार था। अब जैक्स ने पौधे को धूप में रखा, पर उसके पत्तों के कुछ हिस्सों को काले कागज़ से ढक दिया, जिससे उन पर प्रकाश ना पड़ सके। मांड और आयोडीन एक साथ मिलकर एक काला यौगिक बनाते हैं। पत्तियों को थोड़ी देर धूप दिखाने के बाद जैक्स ने काला कागज हटाकर पत्तियों पर आयोडीन की भाप छिड़की। पत्तियों के वे भाग जिन्हें धूप दिखाई गई थी तुरंत काले पड़ गए। धूप में पड़ी पत्तियों में खूब मांड बना था, जो फोटोसिंथेसिस द्वारा बना था। जिन पत्तियों को कागज़ से ढंका गया था वे काली नहीं पड़ी, उनमें कुछ भी मांड नहीं था। वैसे फोटोसिंथेसिस द्वारा बहुत तेज़ी से कार्बोहाइड्रेट्स बनते हैं, पर शायद उनमें मांड सबसे पहले नहीं बनता हो। यह विचार इसलिए पैदा होता है क्योंकि मांड के परमाणु बहुत बड़े होते हैं और उनमें छोटे परमाणुओं की सैकड़ों लड़ियां होती हैं, और मांड की इन लड़ियों को आसानी से छोटे टुकड़ों में तोड़ा जा सकता है। मांड के परमाणुओं के छोटे टुकड़े शक्कर होते हैं। सबसे आम प्रकार की शक्कर में मांड के चेन परमाणु की सिर्फ एक कड़ी होती है। इस अकेली कड़ी को ग्लूकोज कहते हैं। सेल्युलोज के परमाणु में मांड की अपेक्षा छोटे परमाणुओं की कहीं लंबी चेन होती है, पर सेल्युलोज में भी छोटा परमाणु ग्लूकोज का होता है। अंतर बस इतना है कि ग्लूकोज के परमाणु एक दूसरे के साथ अलग अलग तरीकों से जुड़े होते हैं। मांड में यह कड़ियाँ जल्दी टूट जाती हैं। जब शरीर में ऐसा होता है तब हम कहते हैं कि मांड पच गया है। सेल्युलोज के परमाणु एक दूसरे के साथ बहुत मजबूत कड़ियों से जुड़े होते हैं और उन्हें ग्लूकोज की छोटी इकाइयों में तोड़ना बहुत कठिन होता है। जानवरों और मनुष्यों में रासायनिक ऊर्जा कार्बोहाइड्रेट्स, वसा और प्रोटीन्स से प्राप्त की जा सकती है, पर हर स्थिति में ऊर्जा मिलने से पहले पदार्थ को तोड़ना पड़ता है या फिर उसे ग्लूकोज में बदलना पड़ता है। ग्लूकोज रक्त प्रवाह द्वारा शरीर के हरेक अंग में पहुंचती है। ग्लूकोज ही वो पदार्थ है जो रासायनिक ऊर्जा के लिए उपयोग होता है। यह मानना तार्किक होगा कि फोटोसिंथेसिस से जो पदार्थ पैदा होता है वो ग्लूकोज ही होगा। पेड़ पौधे चाहें तो जल्दी जल्दी ग्लूकोज से मांड बना सकते हैं या मांड को सेल्युलोज में बदल सकते हैं, या फिर उसे गाढ़ा करके वसा बना सकते हैं, अथवा उसमें खनिज मिलाकर प्रोटीन्स बना सकते हैं। ग्लूकोज का एक मध्यम आकार का परमाणु होता है जिसमें 6 कार्बन के अणु, 12 हाइड्रोजन के अणु और 6 ऑक्सीजन के अणु होते हैं। शायद इसीलिए ग्लूकोज फोटोसिंथेसिस के दौरान बनाने वाला पहला पदार्थ ना हो। इसकी विस्तृत जानकारी हम आगे पढ़ेंगे।